géej bi la mu làmboo moo bëri kenn koy sa mbaal wala sa oot ngay dina ci géej bi mën na génne kobo bul ko ne kobo dafa bëri wax wala di jët akay ci géej jëla jëla ki mën na génne sadd ki mën a génne ki mën a génne ki mën a génne yëpp jënd te ci géej la jóge doo ci ne gën na seerante nag gën na neexan waaye kenn ku ne la nga génne man nga caa dépasse sa dépasse bi lañ sox génne kobo kobo nga mën na caa jee am sa dépasse te mu génne sax man ñeppam mu ne kon loola moo tax mu ne kon xaarit day nangu la suñu nangu la soo defee tasawuf lim lay jàngal mooy sa bopp te ji bina benn kàddu pour yar mbooloo mi kenn ku ne nit ne daa ko yar pour mën a ànd ak moom du mën a nekk waaye sa bopp ngay defare mën a ànd ak moom ba sax saa yoo génne sa bopp rek génn nga toll yow rek la su baaxee yow la su yàqoo yow la nit war na mën ak war na mën a ànd ak ñëpp war na mën a nangul ñëpp war na mën a dund ak ñëpp waaye la koy waral nag ci moom lay doon waaye du ci nit mooy yor melaw ak jikko si dañu amoon suñu benn saag bu baax xalu tasawuf na ñaan daan di dox ba mu yàgg mujj ay gune yu xeex ñëw lan la lan la kenn ku ne kii moo ma saaga mu ne ko jël naa saaga yi bàyyi ko jël naa ko moo de ba tàqale ne buñ naan nangam baaxut loo xam ñu ne rotam gudd baaxut wala root benn baag ci teet baaxut su toogaat ba guddi ñu war dem tëri ñu ne ma kaay gi nga ma ngi dem ci teet ba ma rooti su ma dee ngeen ba ko xam ne baaxut su ma dew ngeen xam ne biddaal ñu dem mu jukki root baag bi jukki benn baag ñu dem ci kër ga nii laa def lépp lu ne baaxut wala biddaal dana sax ba dàq lu ci def nag bu ma dee rek baleen ko bu ma dew ngeen xam ne biddaal loolu dundi góor ñe la xamuñ ko bon ñoom xamuñ ko jëfe ñoom projet bu mën a am rek ñoom seen bopp lañ koy def waaye duñ ko intel noor duñ joxañ kenn baaram waaye baan seen bopp lay den quoi te suñ koy jàngal ñu ko yaroon na an fusahum law doonal wara kon du yedd nit du xas nit ci kii baaxut kii dafa woon ci fam nanga nanga déer ñoom duñ ko sori parce que ñoom loolu ñoom seen bopp lañ ko wax te kon maar yi sa bopp di la jàng xaale bi lu muy yaatu yaatu yaatu muy bëri bëri ba da ngay xam yow kenn ceq di ci des yëpp ay melokaan dal yoo xam ne ñu ko tegal pour ñu war ko jëg ñooyo waaye na ngay mel ba mën ko jëriñoo nag loolu ci yow ramaarifa ay eskele la yooy yéeg yoo xam ne amul xab tuutu damay faral di wax ne fiñ jëm moo sori kon xoolal ci kanam te dox jëm ci kanam amul taxaw amul gëstoo ku gestu bokkatu la, ku taxaw bokkul. Waaye dox la boo xam ne amul nexaaya, jeego boo seq tey bisu angi gis bisu dox ci yàlla nga xamul yam rek. Nga defee nag loolu aar bi daf koy jàng saa su ne sa leesoo bi yow la ba tax maa ne waxtaan ci soobu kooku dañ koy yéegee. Ci àgg kooku dañ koy sol. Ki ngay yéege nag dafa bëgg dem ci yàlla, da koy wan yàlla, wan ko melokaan yi. Ba nga xam ne saa yu ñu ci àggee rek dana lii gisoon naa. Tey ci mosul dem Dakar man ko misaal. Soo de barab sangam nangam a fa ne nii la mel nii la mel, nangam barab sang nii la mel nii la mel. Ba nga xam ne moom dana ko xam ci xelam ba bu ko tegee bët xam ne lii waxoon nañ la. Ki nekk ci yoon bi loolu lañ koy tegal. Kon ko melokaani yàlla yi, feeñ gi yàlla feeñ, jege gi yàlla jege, nekk gi mu nekk moom, te wéccee nekkin nga. Loola man nga kaa def ma nga xam ne waa ji dana koy dindeeku bala nga koy dindi. Parce que daa waxoon sarbee su awee yoon borom bala nga ko dina mu dindee. Loolu na waxtaan lay doon. Moo tax sikkat muy baax baax baax waxtaan yi wax gën a baax. Sax dañ ci yàgg laa ilaha illa allah waaye keroog bañ waxtaanee sa Moussa lañ boog a jëf. Kon buñ desoon nag laa ilaha illa allah te toogu jóg sa Moussa wax ñu sa Moussa du yàgg mukk bañ mu siyib dara. Kon ba tax mu daan wax ne sikkat baax na waaye waxtaan moo koy leeral. Te bu leer rek nii bu leer rek te yëg lañ sax. Yëg nag dafa doon mbir moo xam ne ci lay yëgal moom daf lay yëgal rek waaye la ngay yëg nag ci yow la ne. Mu ngi mel ni ki lay misaalal ñam bi ni mu neexee ak ni mu mel ak li muy saf mu wax gi rek la ca man. Waaye saa yoo ko jamee da ci yëg loo xam ne moom ak saa du la ko mën a wax waaye loolu yaa ko koy gën a xam yow. Kon ku xam ci yàlla rek yow moom xam nga ka doon puus di la puus ca yoon wa da nga yëg loo xam ne soo ko wax moom du ko xam te soo xoy mu nangu la koy indi ba tax xam dafa yomb waaye xam mooy la dama yoo xam ne feeg waa jàngal laaj rek xam ñëwagu waaye bu xam ñëwee yaa ngi tontu waaye doo laaj ndax loo bëgg a laaj rek boo xoolee ci biir xam-xam yëpp ko. Te loolu liggéey la yàlla day misaal lu baree bari alquran waaye nit ki mooy lépp ndax bi nga sañee taxaw fëgg dana man maa yàlla kon xam ne lépp kon mat na ci yow dara maa ngi koy jàpp waaye nag ay bunti bunti la ay melokaan la ay maxaamaat la yu xam ne saa yu nekk rek yàgg boo xam ne moo tuuti si mu jëkk ci sa bopp ba tax lépp ci yow lañ la koy jàngale ndax yaa wutu yàlla ci lépp. Boo xoolee nit ci naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ana kooku mooy kan nga làmmee moo koy jot ni waaye daf moo du làmmee ñi de dafa am ku xam ne moo indi seet yi mooy seen buur parce que wax nañ ko ci àddina al qalbu kal malik mooy buuru jëmm su jengee lépp ànd ak moom fu mu jublu jublu ko gis nga foo fekk doomu aadamay dox di waaxu di sonn la muy waaxu la mu sonn lépp boo ko làmbi toxal jot ko lu mu bëgg la. Waaye la ko ko niital nag ba mu bëgg ci xolam nag xel ma moo ko ko niital gis nga xel mooy tos bi lay niital bala ngay bëgg da ngay xam ni ngay bëgg la la koy niital ba nga xam ko nag mooy xel waaye xol mooy bëgg su xol bëggee nag bu dal ñu wax doxi tànk daan tànk doxal sax du sañ a bañ doo koy jàppal du saña bañ, nopp déglu du saña bañ, bët xoolal du ko saña bañ. Gis nga ko. Lu tax duñ ko may mukk seen yooyu leen duñ ko may mukk lu mu leen digal ñu def ko lu mën tamit bàyyi duñ ko mosu may. Da nga dégg ni yàlla na malaaka duñ may yàlla malaaka yaa ngi ko te tànk bi du la mosu may fu mu dem yow la nekk jàpp ñu te la xoj laa muy du la mooy sa bëj bi du la mooy sa xel mi du la mooy lii dafa am ku nekk ci biir di leen commandé doxal fii waxal lii déglul lii xoolal lii nangam nangam nangam nangam te lu mu la ci wax danga ko def noonu ko bëgg te ci yow la bokk di voilà tànk man bàyyi sama tànk la c' est ça voilà loxo mu ne sama loxo la di nga kooku leen mooy buur bi kooku mooy borom bi yi ñu ay jaamam yi nga xam ne sañu koy may guddi sañ ko mooy di ko si sarwi salam ñu dox saa su ne kon loolu yàlla ngi ci jàngal lu bàyyi soo defee nag yàlla ngu mooy buur te moom kenn kepp la waaye leer la sa leer nag ana muy leer sorti bi de tàkk na mu mel ni leer na waaye du leer ñëpp na ko na mën na nital barab bi ñu nekk ni rek waaye mën sa nital xol yi kon leeragut mën sa nital bi ci bi kon fii rek la mën nital kon leer dëgg-dëgg mooy li la leer ba doo ko laaj waaw li la leer ba doo ko laaj dënd ma amatu loolu xam-xam la kon leer dëgg-dëgg leer xam-xam la soo xamee rek mu leer dëggoon nit wax ba mu yàgg ne wax ji leer na li ko wax moom leer na leer googu leen duut leer bët waaye leer ak xel la leeru xam-xam la dégg naa li nga wax dégg naa la wax dégg naa wax dunt dégg ak noppu de waaye beneen dégg la mooy déggu biir la kon maarifa léppam foofu la aj soo defee nag kon loola kenn ku ne am nga la ci man di liggéey saa su ne ba xam ne fikra sikru sikru sawti noo gën a xale mee di gën di yëg noo gën di yëgee di gën di jox yàlla place am xa soo defee loola totaal nañ kii doon laaj wal muntaha muxtari bi allah aari kenn ku ne dafa am lu nooy tuddee yàlla ak loo yëge yàlla am na koo xam ne moom la ko gën a neex moom la gën a yëge yàlla mooy toog naan laa ilaha illa allah am na koo xam ne la xam ne moom la gën a yëge yàlla mooy toog naan allah am na xam ne kenn moom du wax dara sax fikram wala fikram yëpp sikur laa yëpp fikra la laa ilaha du ko bëri sax de waaye xel ma saa su ne ngay tudd yàlla saa su ngay xalam yàlla muy gën lekk ma ba nga koy tudd sax sa xel xàkk sa ànd ak làmmee la muy tudd moo tax nu waa ji gën a dalee rek moo ne xam yàlla ku la gën a yëg yàlla gën la dal du toolu bëri du wax du bëri laa ilaha junnee yoon wala fukki junne yoon baax na lool war na xam ne benn laa ilaha illa allah rek moo ko ci sa junne yoon yooyu wala koo xam ne benn teel nuppim googu rek xakk sax la muy tuddee lu bëri bëri bëri moom amee na ko ci nuppim nga moom parce que yëg-yëg la waaw yëg-yëg nag dëgg la wax baax na de waaye nag lu wax ji baax baax baax na yëg ëpp ko doole kon yëg laa ilaha illa allah moo ëpp doole wax laa ilaha illa allah soo ko yëgee nag wax ko baax na lool su baax na lool waaye nag yëg lañ ci doon soxla parce que bañ la koy tudloo dañ bëggoon nga am loo yëg parce que ba mu la koy wax wayin takun muqtar di am fa naf bi awla ma ata zini ya uqayu bi ka bi laa ilaha illa allah wal munta muqtar di allah comme dangaa soobu nag jëm ci pay ba suñ tubaa ne kon yow kat dàqal sa makaam foofu na tool dàq te dafa am lu la iir yàlla ak koy tentu yàlla loo ngay dàq mooy laa ilaha illa allah soo demee ba ngay dàq dàqu na kon la ngay sax taxu dàq amatu fa di xëy yëg na rek mooy am dara. loolu waaye la illaha illa moom ça lañ siñ wax dafa bëri lool afdalu ma xultu woo ana nu ko wax afdalu maa xultu ana wana bi min xabli laa illaha illallah li gën ci li ma ñi ma jur mooy laa illaha illallah amma dawamu sigri foofu akbar min kulli ma kaan mu di tur waaw ko kon ba tax doo ci àll boo ci indi rek baax ba dama ci allahu ci ngay gën a mandee baax na ba dama ci laa illaha ci ngay gën a mandi baax na boo demee ci si fikra yàlla du ko xalam da koy baax ndax lamay dana tudd yàlla ça ñu ko xol di tudd waaye tuddag yàlla ci lamay lu mu rëy rëy rëy ci du ko xel ni tudd ko doole xel ni tudd ko lu mu rëy rëy tudd ko xol di tudd mu ko doole xel di tudd yàlla mu ko doole lamay ñu tudd yàlla xam bi mooy tudd yàlla ci lammeñam waaye xol bi du ko mos a tudd xaari nag di tudd yàlla ci lamm waaye xol ni mu ko tudd noonu xol bay tudd mën na ko bëri sax ci xolam te lamme sax du ci bëri waaye fekk mooy tudd yàlla ci waaj parce que jaamu yàlla dëgg-dëgg ndax ku taxarakaaj waaw ndax boo ne laa illaha illa yëpp lañ ko dégg ba tey dugg na ci sadan taxawal julli taxawal woor falsafa bi xaj màkk bi tudd yàlla bi lépp doomu aadama ñu yàlla cee teesa rek waaye na kell gis ne ci benn yëngatu kooku sa borom rek la ca mën a teet ma yàq waaye ku dul kooku mën la caa seede tey kooko bokkal tée boobu du ko ñëw li ngi nett li ne maam Thierno bi ñuy dëggee jumaay dafa seex yépp dagg leen ko waxtaani jumaay ci bàyyi sarafaal woowu xam nga boo seex yépp bàyyi sarafaal xam nga des nag bañ ko seenee muy ñëw ñu ne ah sarafaal nga ñëw de sarafaal nga ñëw de mu ñëw ba jublee ne Thierno maam Thierno mu ne ko mbas mu ne ko ndax diine ji dama cee bokkut mu ne aaya kay fal ci nga bokk de mu ne ko Thierno mu ne ko mbakki mu ne ko alquran fu mu tàmbalee mu ne ko alif lam mim mu ne ko loolu de yëgle la di ca topp taalikal kitaab la rey bu sii mu ne ko loolu ak téere lay joxal di ci topp alif yóbbu na bil xay bi mu ne taxawal foofu laa nekk ma sama waasa mën ko la ca topp nu xëy moon a zalaate mën a yéen a moom loolu saalu sam de boobu ma xaama la téele boo xam ne ku ca bokkul doo ko ñëw te bokk ci yombul bokk ci yombul de waaw tax bay fall yombul tayit wax nañ ñu nag ñu ne mooy baaw ñu di mooy bunt bi ndax roy nañ ko kon nag ñàkk a yëg waaw moo tax la sëñ Touba daan wax bu ko mag ñi daan soxal teerafaal bu fekkee ñoo ne ci dëgg mu fekk si ñu wala bu nekkee moomoo ne ci dëgg ñu fekk ko sëñ Touba nañ laaj dem ba fatta sunna waaye bu leen laa yoru teerafaal xañu di leen tax parce que dañu wax luñu bëri su loolu neen fekk leen teerafaal moo ne ci yoon ñu tudd ko ca kon nag ñàkkaa gi ci yàlla cappal tayit nag teerafaal dina mooy diinay dëgg de mooy diinay dëgg fa yàlla waaw yontu waa ne siinu Bilal siinu indallah daan wax siin ñu ko ree naan Bilal de mën siin waaye yontu ne siinu Bilal de siinu indallah siin dafa yàlla waaye teerafaal diinam diin la fa yàlla mooy diinay taw siit diinay kennal yàlla ak jëri jaam yàlla yëpp nag kon doore li ñu yor nag doore day dox kon nag lu gën a sab te gën a góorgóor lu baax li sab bu baax gërëm baax baax ñaar di yokk leen ko barke.